الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 59 بعد 100 عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. imepokewa na Ummu Atiya al-Ansariya radhiyallahu anha, anasema tulikatazwa kufuata majeneza, walam yu'zam alaina, na hatukutiliwa mkazo. Nuhina an ittiba'i al-janaiz walam yu'zam alaina, tulikatazwa kuyafuata majeneza na hatukutuliwa mkazo. يقول الشيخ البسام رحمه الله قد كشرح حديثه: أم عطية الأنصارية من الصحابيات الجليلات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز. أم عطية الأنصارية قد كما صحابة تكوفوا أنا فهميشا قم بمتوم صلى الله عليه وآله وسلم aliwakataza wanawake kufuata majeneza, lima fihinna min shiddati riqqa warrafa, kwa sababu wanawake wana ulaini sana na upole sana na huruma sana. Falaisa ladayhinna sabru rijal wa tahammuluhum lilmasaib, wanawake hawana subra walionayo wanaume na kutahammal mitihani, wanawake hawana jambo hilo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza kufuata majeneza. Walakin maa hadha fahimat min qara'inil ahwal anna hadha an-nahya laysa ala sabilil azmi wat-ta'kid, lakini pamoja na hivyo mama Ummu Atiya alifahamu kutokana na dalili za hali zenyewe kwamba makatazo haya si kwa njia ya kusisitizwa. Fakaannahu la tufidu tahrima dhalika alayhinna, kama kwamba makatazo hayafahamishi kuharamishwa jambo hilo kwa wanawake. Sio kwamba ni haramu kabisa, kwamba wanawake kufuata majeneza ni haramu, sio maana, haina maana hiyo. Ndio maana ya hadithi: nuhina an ittiba'il janaiz walam yu'zam alaina, hatukutiliwa mkazo kwamba tumekatazwa makatazo ya kuharamishwa. Katika faida za hadithi hii, nahyun nisa an ittiba'il janaiz, kukatazwa wanawake kufuata majeneza. Wa huwa amun fi ittiba'iha ila haythu tujahazu wa yusalla alaiha wa ila almaqbara haythu tudfan, hii inaenea kuyafuata majeneza wakati anapotayarishwa, kuoshwa, kutiwa katika sanda, kuswaliwa mpaka makaburini yanapozikwa. Yote haya kwa wanawake yamekatazwa. Illatu nahi anna an-nisaa la yutiqna mithla hadhihi al-mushahada ay al-mashahid al-muhzina wal-mawaqif al-mu'athira. Sababu ya makatazo ni kwa sababu wanawake hawawezi mfano wa mashahidi haya yenye kuhuzunisha. Wanawake hawawezi haya mambo ya kuhuzunisha na mawakifu ambao yana athiri katika nyoyo. Farubba ma dhahara minhunna min at-tasakhuti waljaza ma yunafi as-sabr al-wajib, huenda yakadhihiri kwao ile kuchukia na kulalamika, mambo ambayo yanapinga subra ambayo ni wajib. Ndio maana wanawake wamekatazwa jambo hilo la kufuatia majeneza. Hata katika hadithi nyingine, ziyaratul maqbara, wanawake wamekatazwa kwa sababu ya udhaifu wao wa kutokuwa na subra. Kama yule mwanamke mmoja alionekana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akizuru kabri ya mtoto wake, na huku analia yule mwanamke pale juu ya kabri. Mtume akamwambia: ittaqillaha wasbiri, mche Allah na subiri. Kwa hiyo hii ni moja iliyomfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam awakataze wanawake ziara, na pia awakataze wanawake kupeleka majeneza makaburini. Al-aslu fi nahi at-tahrim, asli katika makatazo ni kwamba ni ya kuharamisha. Illa anna umma Atiya fahimat min qarinati al-hal anna nahyahunna an ittiba'i al-janaiz laysa jaziman muakkada. Asli katika makatazo, mtume anapokataza jambo ni kwamba ni haramu, isipokuwa Ummu Atiya alifahamu kutokana na dalili ya hali zenyewe kwamba kukatazwa wanawake kufuatia majeneza si kukatazwa kwa kuharamishwa. Juu aliposema walam yu'zam alaina, kuonesha kwamba mara nyingine kama mwanamke yuko na subra yafaa kufuatia jeneza ikiwa hakuna wanaume. Ikiwa hakuna wanaume yafaa wanawake kwenda na jeneza wakazika ikiwa hakuna wanaume na ikiwa wana subra. Na hivyo hivyo kuna baadhi ya hadithi zinaonesha mama Aisha radhiallahu anha alikwenda kumzuru kabri ya ndugu yake Abdurrahman ibn Abi Bakar, kuonesha kwa mama Aisha alikuwa na subra akenda kuzuru kabri ile. Kwa hiyo ikiwa mwanamke anajiona ana subra hawezi akenda kulia kule na kulalamika, yajuzu, wallahu alam. Ingawa masala ya ziara ni khilaf, yana khilaf baina ya maulama, wengine wanajuzisha kwa wanawake, wengine wanakataza kabisa kwa wanawake ziyaratul qubur. Lakin qala ibn Daqiq al-Eid qad waradat ahadithu adallu ala at-tashdid au adallu ala at-tashdid fi ittiba'i al-janaiz akthara mimma yadullu alayhi hadha al-hadith. Asema zimekuja hadithi nyingi zinazofahamisha kutiliwa mkazo, yani makatazo haya kufuata majeneza, zaidi ya inavyofahamisha hadithi hii. Anasema imezimekuja hadithi ambazo zinafahamisha kutiliwa mkazo wanawake wasizuru majeneza zaidi ya inavyofahamisha hadithi hii. Na hii yote ni kutokana na kutokuwa na subra wanawake katika mashahidi haya muhzina, hawezi wakahimili kujizuia na kusubiri na kutahammal mitihani kama hii. Ndio illa ambayo imefanya mtume sallallahu alaihi wasallam awakataze wanawake kufuatia majeneza. Lakini ikiwa hakuna wanaume, mwanamke amekufa mahali ambapo pana wanawake watupu, wanawake hapo inabidi ni wajib wasimamie mambo yote ya kumtayarisha yule maiti, kumuosha, kumtia katika sanda na kwenda kumzika ikiwa hakuna wanaume. Lakini kama kuna wanaume, masuala haya ya kumtayarisha maiti kwenda kumzika ni masuala ambayo yanahusu wanaume peke yao, ndio wanaohusika kwenda kuzika, sawa awe maiti ni mwanamume au mwanamke. Ama jambo la kuoshwa, wanaume hawasimamii kumuosha mwanamke. Kama tulivyotangulia kupita, mwanamke anaoshwa na wanawake wenzake, anavikwa sanda na wanawake wenzake. Ama mazishi wanasimamia wanaume, sawa maiti ni mwanamke au ni mwanamme. Lakini ikiwa mahali hakuna wanaume, ni wanawake watupu, hapo wanawake itabidi washughulikie masala yote ya kumuosha na kumtia katika sanda na kwenda kumzika. Allahu alam.